بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مطلب التقية، أسيما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مطلب التقية كمان مبحث لما يهوس تقية. ومنها نمي يونغوني مايو إيجابهم التقية، نكولك واجبشقاو تقية. جانت اليونة تقية يا الشيعة الشيطان، تقية ياو إكوجي نجيني تقية أو ننافق. تكون وما تقية إكو وأهل سنة الجماعة إمزمومزنا الله كتك سورة آل عمران آية 28. الإمام مقبل بن هادي الوادعي الهمداني رحمه الله أنا كتاب شاكي كنيتوا الإلحاد الخميني، الإلحاد الخميني، إلحاد يا خميني في أرض الحرمين. أقسم زي تقية يا الشيعة مختصر كتك لو يتاجع وأسمى ومما ينبغي قد كان لانه حول تقية الرافضة كهوس تقية يا مشيعة. أقسم ومما ينبغي أن يعلم نكت قيالي أنبايو هتككانا أفهمك أن تقية الرافضة كوانب تقية يا مشيعة داخلة في النفاق، تقية زاو زمينجية كون ينافق، لأن التقية المأخوذ من قوله تعالى كسبب تقية إلي وشكولي وكتوك كتك قولياك الله تكفو إسمايو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. تلسوم آهي جانا على سمة تقيهي مبينة إمبينيشوا بقوله تعالى، إمبينيشوا تقيهي وقولياك الله ألبسيما من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يوتتك مكفور الله بعد يا إيمانياك هو ينكفير إلا من أكره إلا يلعل يتزنبوه وقلبه مطمئن بالإيمان نمويواك وكاوة متلزانك وإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. آية كتك سورة النحل 106. كيو تقية أنويزا كيفان يمتو وكاتي أمباو أميتزنبوه حان نمنا حان نمنا نا kutezwa nguvu kuna zingatiwa na kuna kadiriwa kwa makadirio yake. Akasema al-Imam Muqbil bin Hadi rahimahullah anasema wa haddul ikrahi an tataakkada an yahilla bika au malika au irdhika ma la tatahammaluhu. Na kiwango cha kutezwa nguvu ni wewe uwe na yakini ya kwamba usipofanya kitu fulani, usiposema jambo fulani, utashukiwa wewe au itashukiwa mali yako au itashukiwa heshima yako na jambo ambalo huwezi kulivumilia. Ya ima ukose mali au uvunjiwe heshima au uwawe. Hii ndiyo haddu al-ikrah. Je, mashia wanapofanya taqiya kwa ahlu sunna wanayasubiria haya kwamba watayapata, kwamba watauawa na ahlu sunna au watafanywa mabaya yatakaojeruhi heshima yao au wataporwa mali zao? Hapana, kwa hawajafikia kwenye haddu al-ikrah. Ama talawunu rafidha, ama kule kubadilika badilika kwa mashia, falaisa min at-taqiyati fi shay, si taqiya kwa namna yoyote ile taqiya ya kisharia, at-taqiyatu shar'iyya, bal huwa an-nifaq, bali kugeuka geuka kwao ni unafiki. A'adhana Allahu min an-nifaq, Allah atukinge kutokana na unafiki. فالمنافقون يعملون الفساد ونافق ونفاني وهربيف ويزعمون أنهم مصلحون نوانداي يكمبوا ونتنجنزا. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ونقوم بيو ونافق مصفاني وهربيف كتك أرضي ونسيما سيسين وتنجنزا جهتها ريبو. أكسمتنا سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إلى وين كم بهاهم بيو هاربيف لكن هوايلو. ناكسما سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. آية صوت هذه يعني نواصلون سيا ونافق نسبين جيا موجة كموجة كما تندو أن يفانوا نمشيع. رجع كتاب هيتشو الإلحاد الخميني الشيخ مقبل بن هادي الوادعي تتكلم لهم هو وتفات فايدة. Anasema wa minha, na miongoni mwayo, ijabuhum taqiyya, kule kuwajibisha kwao taqiyya, kwamba taqiyya kwao ni dini kama tulivyoona jana. Warawau ani sadiqi radhiyallahu anhu, na wakapokea riwaya kutoka kwa Jaafar as-Sadiq Allah amridhie, kwamba amesema attaqiyatu dini, taqiya ni dini yangu. Wa dinu abai, na ni dini ya baba zangu. Na hili limekuja kwenye usulul kafi cha al-Kulaini. Na al-Kafi kwa mashia ni kama vile sahih al-Bukhari kwa ahlu sunnat wal jamaa. Baadhi wanasema al-Kafi kwa mashia wanaichukulia mithili ya waislamu wanavyochukulia sahih al-Bukhari. Waislamu wanaichukuliaje sahih al-Bukhari? Wanaichukuliaje baada ya Qur'an ni sahih al-Bukhari? Tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimi لدي وقالوا أي ذين تقدمي؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمي. البخاري يكويون وانجينا وقسم الشيعة ونعجبولي الكافي وانجينا وقسم أسوى الكافي نهج البلاغة إلى نهج البلاغة ويكون ممكزانو كما شيعة ني الكافي أو ني نهج البلاغة. نهج البلاغة ونسمني خطبة زعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن نتنزج كتاب نهج البلاغة نمت موه فاسق ملف نهج البلاغة هين إسنادي كتبقى هو يوم تنزم بقى علي إنسا سوا أنت وكبين ديشي زما زيتو هيزي أنديكي لابدا كمهوسو أنديكي خطبة زمتو يعني مثلا زي ابن تيمية بابا خطبة ابن تيمية موكا مزيمة خطبة زاكي هزي هكا ومزبطة وابي خطبة زي ابن تيمية ويونا ابن تيمية كنا watu wangapi ulikuwa na njia gani ya kupokea habari juu ya khutba zake. Sawa, ndivyo ilivyokuja kwenye Nahjul Balagha. Anaitwa Ar-Ridha, sio Ar-Ridha, Ar-Ridha au Ar-Ridha, au kitu kama hicho. Ar-Ridhi au kama hivyo. Sheikh Mukbil kuna baadhi ya maeneo amesema kwamba haikusahihisha kuthibitisha kwamba haya maneno hayakuthibitisha kwamba ni maneno ya Ali. Uongo mtupu. Na dini ya Kishia ukifuatilia kama hivyo unabainikiwa kwamba watu wametunga tunga tu. Ni dini ya kutunga. Imewekwa na watu, ndio maana kasoro ziko nyingi. Sababu haitoki kwa Allah. Haitoki kwa Allah. Mafunzo yao hayatoki kwa Allah. Maneno yao ya maimamu hayatoki kwa Allah. Walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kwa muda kuwa kila nukta ina walakin, kila nukta ina walakin. Dini gani hii? Maanake ni watu walikuja wakakaa wakatunga tunga maneno kama haya. Ndio maana hayeshi kasoro, hayeshi kasoro. Kila nukta wanakamata, kila nukta wanakamata. Warawau ani sadiqi, na wamepokea kutoka kwa as-sadiq radhiyallahu anhu kwamba amesema at-taqiyatu dini wa dinu abai. Taqiya ni dini yangu na ndio dini ya wazee wangu. Naona maneno riwaya nyingine zisizokuwa hizi. Imekuja katika hiyo hiyo Al-Kafi athar inayosema tisatu ashari din fi taqiya. Asilimia 90 za dini ya Kishia imebebwa na taqiya, na asilimia 10 katika hiyo dini ya Kishia fihi saum, ndani yake kuna saum wa zaka na zaka wal hajj na hija wa sairu ibadat, na ibada nyingine zote zilizobakia zimeingia kwenye asilimia 10. Asilimia 90 yani tukizungumzia asilimia, asilimia 90 ni nini? Taqiya. Asilimia 10 hija, saumu, zaka na ibadati nyingine. Ndio unaona hapa msingi wa taqiya kwao una nguvu kiasi gani, si ndio hivyo? Na pia imekuja kwenye hiyo hiyo Al-Kafi kwamba amesema la imana la dina liman la taqiya la, hana dini asiyekuwa na taqiya. Hashahu an dhalik, iko mbali Jaafar Sadiq na maneno hayo, hawezi kusema maneno hayo. Na taqiya ya Shia tunaona ni munafiki, taqiya ya Mashia ni unafiki. Wafassara ba'dhum qawlahu ta'ala, sab taqiya mtu anafanywa kafiri kama zilivyokuja kwenye aya za Qur'an, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم من الكافرين تقى موفنيه تقيه ويحذركم الله نفسه. فصار الشيعة ونوفنيه اهل السنه والجماعه اما وسمي اهل السنه والجماعه لما كفروا ونيه ولو قصدي ونا الله تلجوا يموجا وما الشيعة سيسي ولا تكفرش ظاهره أو كما سيسي نوى إسلام وانين وانتفاجع سيسي تقية كما سيو نافق uliozungumzwa na Allah katika suratul Baqara. Wafassara ba'dhum qawlahu ta'ala, na wamefasiri baadhi yao kauli yake Allah mtukufu aliposema, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah ni aliyekuwa mcha Mungu zaidi. Wao wakatafsiri aktharukum taqiyatan, akramakum inda Allahi atqakum, maana atqakum sio mcha Mungu zaidi, aktharukum taqiya, aliyewazidi taqiya kwa taqiya, huyo ndo akramakum inda Allah, mbora zaidi mbele ya Allah, aktharukum taqiya, aliyekuzidini kwa mbinu za kufanya taqiya, yani amebobea kwenye taqiya, ana hila nyingi sana anafanya fanya huyo, ana magirini anawafanyia watu, huyo ndiye akramakum inda Allah, mjuzi wa hila za taqiya aliyewashinda wenzake, huyo ndiye akramakum inda Allah. Wa ashaddukum khawfan minan nas, aliyekuzidini kuwahofu watu, akawafanyia mbinu mbinu, njama njama, hila hila, huyo ndiye akramakum inda Allah. Tafsiri gani hiyo ya mashia? Hii ni tafsiri ya wale albatinia tuliozungumza siku moja. Albatinia ni akina nani? Waliosema nusus zina maana ya nje na ina maana ya zina maana ya ndani. Kwa maana ya ndani, akramakum inda Allahi atqakum, atqakum siye mcha Mungu zaidi, mzuri kwa mbinu za taqiya, kama vile le Khumeini la kigogo hapo, ji Khumeini la kigogo anasema sisi hatumtukani, alipoulizwa na yule shehe na sahaba wetu mmoja asema kuna shehe alafu kuna shehe alafu kuna sheikh, lazima utofautishe, kuna shehe alafu kuna shehe alafu kuna sheikh. Kwa yule shehe anamuuliza Khumeini wa kigogo, eti nyinyi kweli mnatukana masahaba wa Mtume? Mshauri kusikia, asema sisi hatutukani masahaba wa Mtume, hatumtukani sisi Abu Bakar, Umar, Uthman, limetumia taqiya, limetumia nini taqiya. Waqad qala sallam, kabla hapo, wa ashaddukum khawfan minan nas, tukasema hii tafsiri ni tafsiri ya batinia, tafsiri ya batinia ni uongo, tafsiri yao ni ya uongo, kwa sababu ukiangalia hiyo aya, aya imeanzaje juu, kwa sababu hiki ni kipande cha mwisho cha aya, aya juu imeanzaje? Aha, ya ayuha nas, aha, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, aha, inna akramakum inda Allahi. Kwa hiyo aya yenyewe inawasuta, mwanzo wake inavunja tafsiri ya kibatili ya albatinia, shi'atu shaitani, mwanzo wake. Haya ndio maneno yale ya Imam, kama sijakosea, Ibn al-Qayyim au Ibn Taymiyyah rahimahumullah, kwamba ma min dalili, katika maana ya maneno yake, ma min dalili yahtaju bihi almubtadi'u ala bid'atihi illa wa fi nafsi ad-dalili dalilun ala hadmi bid'atihi, hakuna dalili atakayoitumia mtu wa bid'a sahihi, hadithi sahihi au aya kwenye Qur'ani, akaitumia hadithi hiyo au aya hiyo mtu wa bid'a juu ya bid'a yake anayoifanya, isipokuwa katika dalili hiyo hiyo kuna dalili ya kuvunja bid'a yake. Umeelewa maneno? Mfano, watu wa maulidi wanatumia hadithi gani? Watu wa maulidi wanatumia hadithi gani juu ya kujuzisha ibada ya maulidi wanavyoitakidi wao? Hadithi gani wanatumia ahlul maulid? Man sanna fil islami sunnatan حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يفنجي يهوجي. Tunasema sana hapa kwa maana ya kuhuisha, atakaye huisha katika Uislamu. Kuhuisha ni ukifufua kilichokufa kilichosahaulika, kwa kuhuisha. Sawa, sadaka, sababu maneno haya Mtume anazungumza kwenye sadaka. Kaja yule mtu katoa, kaja mwingine kabeba kipochi kimemzidi, yani kinataka kumshinda kukibeba. Mtume akafurahi akasema haya maneno, man sanna fil islami sunnatan hasana, atakayehuisha katika Uislamu mwenendo mzuri. Na sadaka ilikuwepo kabla hapo, wewe kutumia man sanna fil islami, atakayeanzisha. Nani akakwambia maana yake ni kuanzisha? Kilugha unasema sanna sikina, amekinoa kisu. Sanna sikina, amenoa kisu. Kisu kabla ya kurolewa kilikuwa na makali, hakikuwa na makali? Kilikuwa na makali, kikapata magutu, kikawa na mapengo, akakinoa kisu chake kikaeka sawa. Sanna sikina, amenoa kisu. Kwa hadithi hiyo hiyo ni dalili ya kuvunja bid'a yake. Au aya gani unaitumia watu maulid? قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هوجه يا كيفنجا هي هوجه سكو nyingi kwenye hii aya hata kwenye hiyo hadithi ambayo tumeisoma hapa, lakini maswahaba wamesema sisi tulikuwa tunachukua aya 10 kwa mtukufu mtume صلى الله عليه وسلم, haturudi kuchukua nyingine mpaka zile 10 tuzifanyie kazi, ndipo tunarudi tunachukua 10 nyingine kwa mtume صلى الله عليه وسلم. Je, walipofika kwenye aya hii walifanyia kazi vipi? Je, ufahamu wao walielewa vipi aya hii? Walielewaje almuhajiruna wal ansari? Walielewaje matabiina wanafunzi wao? Walielewaje atba'u tabiina wanafunzi wa matabiina? Walielewaje a'immatul huda kina Imamu Malik wa kwanza wao, Imamu Abu Hanifa, kisha Imamu Malik, kisha Imamu Shafi, kisha Imamu Ahmad. Hawa wanne wote wakupiga dufu, wote hawa madhhab nne, maimamu wa nne wa madhhab alfiqhiyya, hakuna aliyepiga dufu na wamezisoma hizi aya, si ndio hivyo? Kwa hiyo hata aya hii ni dalili juu ya upotovu wa tafsiri ya albatinia shi'atu shaitani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya inna akramakum inda Allah atqakum, anabainisha kwamba utukufu wa uhakika na daraja la uhakika halitazami kwa rangi wala halitazamwi kwa miji na ukanda, kutoka ukanda gani huyu, wala halitazamwi kwa ndimi na lugha, wala halitazamwi kwa makabila, wala halitazamwi kwa jaha na nafasi, wala halitazamwi kwa mali, halitazamwi kwa mali, bali ukarimu au utukufu wa hakika na daraja la uhakika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, njia yake ni moja tu, taqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana akasema ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi, min dhakarin, kutokamana na wa kiume Adam, wa untha na wa kike Hawa, waja'alnakum shu'uba, na tukakujalieni nyinyi kwamba kuwa ni mataifa tofauti, wa kabaila na makabila tofauti, litaaraf, ili mjuane, inna akramakum, kwamba hakika mcha Mungu zaidi kwenu nyinyi, inda Allah, mbele ya Allah, atqakum, ni yule mcha Mungu zaidi aliyewazidi wenzake. Huyo ndiye akramakum, amekuwa ni akram kwa kuwa ni atqa, alipokuwa atqa akawa ni akram, angekuwa ni taqi angekuwa ni karim, lakini amekuwa atqa amekuwa akram, dhahiri hapo, inna akramakum inda Allahi atqakum. Sasa hapa mdolongo wa maneno ukisema atqakum, mtaalamu wa taqia, yani zinakataana, yanakataana haya maneno. Ile tungo ya maneno inakataa, mtiririko wake ule unakataa. Bali Allah anabainisha tu katika hii aya kwamba nyote asli yenu hurejea kwa Adamu. Asli yenu inarejea kwa nani? Kwa Adam alayhi salatu wassalam. Hivyo ikitokea kuna mtu anasema kumwambia mwenzake, mimi ni mtukufu zaidi kuliko wewe, utamwambia babu yangu na babu yako wewe ni mmoja, ni Adam. Hata kama mimi mweusi wewe mweupe, babu yetu ni mmoja, Adam alayhi salam. Kuna ile la fadla al-arabi ala ajami illa bitaqwa, hana fadla muajemi dhidi ya muarabu illa kwa uchamungu. Kullukum li Adam wa Adamu min turab, nyote mmeumbwa kutokamana na Adam na Adam ameumbwa kutokamana na mchanga na udongo. Kwa hiyo wakisema mashia shiatu shaitani kwamba maana ya aya inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mkarimu zaidi aliyekuzidini nyinyi mbele ya Allah, atqakum ni mtaalamu wa taqiya, muoga na waogopa watu, basi bila shaka haya yatakuwa ni katika maajabu. Si ndio hivyo? Awaje akramu nnasi, aliyewazidi watu kwa ukarimu au kwa utukufu mbele ya Allah, alladhi huwa jabani, ambaye ni muoga, jabani muoga khawaf, awaje huyu kwamba ni akramukum inda Allah? Awaje? Kwa mambo hayakai sawa. Ndio maana imamu al-mufassirin, imamu wa fasiri ya Qur'an, al-imamu Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, akitafsiri hii aya inna akramakum inda Allahi atqakum, anasema maana yake inna akramakum ayyuhan nas, hakika mbora wenu mkarimu zaidi, ayyuhan nas enyi watu, inda rabbikum mbele ya mola wenu, ashaddukum ittiqaan lahu, ni yule ambaye amekuzidini kumwogopa na kumcha, biadai faraidhihi, kwa kutekeleza faradhi zake, wajtinabi maasihi, na kujiepusha na maasi yake. Ndiyo maana iliyokusudiwa na Allah tabaraka wa taala. Wasema ahlul ilmi, wale wajuzi wanaowajua mashia, wanasema kwamba utakuta mashia hasa wa kihindi hindi au wakipeshe huko kwa fursi, wanapenda kuitana taqi. Eto nani taqii? Taqii anasema usije kaelewa kwamba taqii imetokamana na takwa. Taqii imetokamana na taqiya. Taqii. Ya taqii. Ya jitu la taqiya. Ya taqii. Sio taqii min at-taqwa. Taqii min at-tuqya. Au taqiya. Ndio maana utakuta mengi yanakuwa ni mauga mauga, kwa sababu ni majitu ya taqiya. Na taqiya ni woga woga, waswasi waswasi, hofu hofu. Ataniona huyu, bora nifanye hivi, anione ni mwenzake, bora nseme hili, anitania ni mwenzake, na vitu kama hivyo. Waqad qala sallallahu alayhi wa sallam, tafsiri hiyo ya atqakum kwenye kitabu chao al-i'tiqadat cha Ibn Babawayhi al-Qumi, kwenye mlango babu taqiyya kwenye kitabu cha al-i'tiqadat. Fawazulini. Waqad qala sallallahu alayhi wa sallama, n Na hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi faqad kafara. Yeyote atakayefasiri Qur'ani kwa maono yake na kwa rai zake, faqad kafara, amekufuru. Muhakkik anasema lam ajid nass hadha al-hadith. Siyapata ya nass hii hadith. Fima ma baina yadayya min masadira, kwa yale masadiri niliyokuwa nayo mpaka dakika hii sijaiona hii hadithi. Wanasema inakuja kwenye tafsiri ya Imam al-Qurtubi kutoka katika ziada za Razin, man qala bi ra'yihi fa akhta'a faqad kafara. Imekuja hivyo, atakayesema kwa rai yake akakosea, faqad kafara, amekufuru. Na ziada za Razin wanasema ni dhaifu nyingi nyingi zake. Na imekuja kwa alimamu Tirmidhi na alimamu Ahmad kama amesema, man qala fil qur'ani bighairi ilmi, yeyote atakayesema kwenye Qur'ani pasi na ilmu, falyatabawa maq'adahu min an-nar, ajiandalie makazi yake motoni. Wa huwa hadithun dhaif, haiko sahihi. Hayo amesema sharahul hadith. Wa naqala ulama'uhum an ahadi thiqatihim, na amenukuu wamenukuwa na wazuoni wao, an ahadi thiqatihim, kutoka kwa mmoja wa mathiqa wao, annahu qala, ya kwamba yeye amesema, inna Ja'far as-Sadiq, hakika Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu nama laylatan indana fi khalwatihi, alilala kwetu, fi khalwatihi al-khassa, katika kujitenga kwake kulikokuwa maalum. Amekaa mahala peke yake, amejitenga, alipumzika nyumbani kwao huyo mtu. Walam yakun indahu, na wala hakukuwa na yeyote mbele yake, illa man lam nashuk tashayyuahu, isipokuwa yule ambaye kwamba hatumshuku ushia wake, au man lam nashuku fi tashayyuhi, hatumshuku katika ushia wake. Maana kwa lokopo wote walikuwa ni mashia. Faqama litahajjudi, akasimama kwa ajili ya kuswali tahajjud usiku. Fatawadda, akatawadha, masihan udhunaihi, hali ya kuwa ni mwenye kupangusa masikio yake. Ghasilan rijlaihi, mwenye kuosha miguu yake. Wasalla sajidan ala al-libdi, akasali sajidan. Wengine wanaita labad, wengine wanasema al-libs. Na libdi ni kimswala kilichotengenezwa kwa sufi. Wasalla sajidan ala al-libdi aqidan yadayhi, akiwa amefunga mikono yake. Fakunna naqul, tukawa sisi tunasema, baada ya kumuona kwenye mazingira yale, la'alla al-haqqa dhalika, huenda haki ni hivi afanyavyo huyu, kwa sababu mashia hawaoshi miguu wanapotawadha, wanapangusa. Huyu amepangusa. Lakini kadhalik mashia wanasalia juu ya vidongo, huyu amesujudu juu ya al-libs, kijimkeka cha sufi, hakukuwa na kijiwe cha Karbala. Lakini kadhalika wakiswali mashia wanaachia mikono, huyu ameswali aqidan yadayhi, amefunga mikono yake. Fakunna naqul, tukawa tunasema, la'alla alhaqqa dhalika, huenda haki ni hii. Hatta sami'na sayhatan, mpaka tukasikia kelele. Faraina rajulan alqa binafsihi ala qadamayhi yukabbiluhuma wa yabki wa ya'tadiru fasuila an hali. Anasema mpaka tukamuona amejitupa chini, alqa binafsihi ala qadamayhi, ameanguka kwa miguu yake. Yukabbiluhuma, akiwa anaigusu miguu yake. Wayabki, huku akilia. Wayatadir, huku akitoa udhuru. Fasuila an hali, akaulizwa kulikoni, akaulizwa juu ya hali yake. فقال كسما كان الخليفة وأركان دولته alikuwa khalifa khalifa wao kipindi hicho wa arkanu dawlatihi na viongozi wake wa daula yashukuna fika walikuwa na mashaka na wewe wa ana kuntu min jumlatihim na mimi nilikuwa ni miongoni mwa hao fataahadtu bil fahs an madhhabik nikajitahidi au nikaweka azma ya kwamba nitaipekua na kuikagua madhhabu yako وقد انتهزت الفرصة مدة مديدة نكو حقيقة نكو نتفوت فرصة مدة مريف سانة حتى ظفرت هذه الليلة مباكا نكيبات فرصة هي وسكه بأن دخلت الدار قمبني مميزة كنجية كنجية نيومبا واختفيت لنكجفيشا ولم يطلع علي أحد نوالها كنا يوتي لينيونا فالحمد لله الذي أذهب ذلك عني basi himdi zote anastahiki Allah ambaye ameniondoshea hali hiyo mimi wa hasana atiqadi na akaifanya njema itikadi yangu yabna binti rasulillah ewe mtoto wa binti wa mtume wa Allah yani mtoto wa Fatima walam yubqini ala su'i dhanni na wala Allah hakunibakisha katika dhana zangu mbaya dhidi yako qala sheikh anasema sheikh fa'alimna anna Allah la yufi anil ma'asumi shay'an ndipo tulipojua kwamba Allah hamfichi maasumu kitu chochote. Man maasumu hapa nakusudia ni Jaafar Sadiq. Wa alimna na tukajua anna hadhihi kanat taqiyatan minhu, kwamba yale aliyoyafanya yote alikuwa ni taqiya tu, ile kutawadha akaosha miguu kwa kule kuswali akaswali juu ya alladhi alibti au kule kufunga mikono yake kifuani, na tukajua kwamba ilikuwa ni taqiya tu, ilikuwa ni zuga tu, lakini hakuwa mkweli. Haya ndo wanayosema dhidi ya maimamu wao. Sivyo sivyo walivyokuwa maimamu hawa wawa Ahlul Bait kina Jaafar Sadiq na wengineo, wala hawakuwa hivyo. Ya hawa wana sura nyingine, mashia wanawapa sura nyingine wasioitambua wenyewe sura hii, si wao wala sio masahaba wa Mtume Muhammad SAW. Mtume Muhammad SAW aliwalea masahaba katika tabia ya uwazi, alwuduh wassafa waljala. Amewalea masahaba katika malezi ya kwamba ndimi zao wanapotamka maneno yanaendana na uhakika wa yale yaliyoko katika mioyo yao. Alipowalea masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewalea kwamba mtu hatakikani awe na sura mbili na nyuso mbili, akawa anasema kwa ulimi wake yale ambayo hayapo katika moyo wake, kwa sababu sheria ya Kiislamu inakataa hiyo hali, ukataaji uliokuwa mkubwa kabisa. Sheria ya Kiislamu imemwita atakayefanya hayo kwamba ni mtu mwenye nyuso mbili, dhul wajhaini, ana nyuso mbili, na huyo ni mnafiki. Na hizi sifa ni sifa za wanafiki. Yakuluna biafwahihim ma laysa fi qulubihim, wanasema kwa ndimi zao, wanasema kwa midomo yao yale ambayo hayapo katika mioyo yao. Hii ndio takia ya mashia kuwafanyia ahlu sunna wal jamaa almuslimun. Akasema tena subhana katika suratul fathi aya 11, yakuluna bi alsinatin, kuna yakuluna biafwahihim ma laysa fi qulubihim. Hii 167 Ali Imran. Alafu yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Hii ni 11 suratul fathi. Lakini atatumia mtu takia kwenye mazingira ambayo yamekadiriwa na sharia, amepatwa muislamu na jambo kubwa ambalo hawezi akaliepuka, dharura kubwa iliyomdharurikia, mfano amedharurika akala kibudu, ana njaa ya kufa, asipokula kibudu atakufa, ameruhusiwa kula kibudu. Wa ila asli kula kibudu ni haramu, si ndio? Almaita haramu. Kadhalika kula nguruwe, nguruwe asli yake ni haramu, ila mtu akiwa katika mazingira ya dharura, amedharurika, anafunguliwa mlango huu wa dharura katika mazingira hayo, ili asife ale nyama ya nguruwe. Kadhalika sharia hiyo hiyo imemruhusu muislamu kwamba anaweza akadhihirisha kwa kafiri aina fulani ya mulatafa. Mulatafa, kazungumza maneno fulani ya kiupole, maneno fulani ya kuonesha kama vile anawaheshimu, waheshimu, anathamini, lakini kwenye moyo hakubali hilo jambo. Kwa nini amefanya hivyo mbele ya kafir? Kwa sababu kafir wakati huo, kwa sababu kafir wakati huo akwa minhu, ana mabavu na ana nguvu kuliko yeye, ima kidaula na mengineyo. Akwa minhu, na yeye huyu mtu yuko chini ya sultana au sultanati hadha alkafir, yuko chini ya utawala wa kafiri huyu, kama vipindi fulani vilivyopita, na huenda akamdhuru, akamuua, huenda akamdhuru, akamvunja heshima yake, akamharibia suma ya dini yake, akasema maneno yenye aina fulani ya mulatafa, kujishusha mbele ya makufari, lakini moyo wake unachukia jambo hilo. Hii ndiyo hali hasa ya dharura ambayo mtu ataitumia kwa kuchelea tulivyovitaja: damu yake sijakamwagwa, heshima yake, au dini yake, naam, au mali yake. Hawa wamesema ahlul ilm, sio asli yeye kwamba muislamu jambo hili kwake ni jambo la kiasili, kwamba ndiyo dini yake, siku zote afanye hivyo, mazingira yoyote afanye hivyo, amfanyie mtu yoyote. Na ndio maana pia baadhi wanazuoni wakasema hili linafanyika wakati wa mazingira maalumu, tofauti na Mashia. Mashia kila mazingira wao wanalo hili, kila kwenye mazingira fulani wako nalo. Kwa hiyo si kitu cha asli kwa Muislamu, bali kitu cha dharura, ni kitu chenye kuzuka kwake yeye, kama ambavyo ni haramu yeye kula mali ya ndugu yake kwa dhulma. Lakini ikitokea mtu yuko porini, yuko mashambani, njaa inamuuma, anakaribia kufa, ameona kwenye shamba la mtu kuna matunda, je, anaruhusiwa kwenda kuchuma akala hata kama mwenyewe hayupo? Naam, dharura hii anaruhusiwa kula. Je, atalipa? Khilafu ya wanazuoni, wengine wamesema huyo amekula katika hali ya al-ittirari, amedharurika, lakini ale sehemu tu ya kuweza kuinua uti wake wa mgongo, atembee akatafute chakula chake cha halali. Sio kama amekula mpaka akavimbiwa mengine akabeba kwenye kapu. Hapana. Hata hiyo dharura ya kula nguruwe sio kama atakuwa ule ushibe. Hii ni dharura, na dharura umefunguliwa mlango wake wa kidharura. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, dharura zinakadiriwa kwa kiwango chake cha dharura. Inabaki ni hali ni ile ile ya dharura. Amekula nyama ya nguruwe hakushiba, kaacha mnofu pale. Amekula nyama ya nguruwe, asiseme kwamba nyama mbona haina chumvi, nipeni chumvi. Hii sio dharura tena. Jamani, nyama ya nguruwe hakuna pilipili, hii sio dharura. Jamani, nyama ya nguruwe ya machoma hakuna kachumbari hapo, hii sio dharura. Ad-darurati tuqaddaru biqadriha. Kwa hiyo kadhalika, akiingia kwenye shamba la mtu akaangusha maembe mawili matatu, apate nguvu kutembea, akatafute chakula chake cha halali. Ndiyo hali hii hii aliyoruhusiwa Muislamu katika hali ya kudharurika, anaogopa kufa, anaogopa kadha, akazungumza neno la almudara mbele ya makafiri. Ama mtu kutumia taqiya kwenye maisha yake yote, maisha yake yote mwanzo mwisho ni taqiya, mwanzo mwisho ni taqiya, mpaka ile taqiya ikawa ndio tabia yake iliyomganda, mpaka mtu anakuwa na wasiwasi, ili ulizungumza ni taqiya au la, ndio mwambie ukweli. Mtakuja taqiya ukweli, hii kweli sasa, hii ni kweli sasa. Maanake imekuwa taqiya kwake yeye ni sajia, tabia iliyomganda. Mi nimeshiba bwana. Umeshiba kweli au utakia? Ahli itakia tu. Ngisha kula. Tu Tumeelewana vizuri hapa. Anasema Sheikh rahimahullah, walmafhumu min kalamihim, na ambalo hufahamika kutoka katika maneno yao, shi'atu ash-shaytan, anna ma'na at-taqiyati 'indahum, kwamba maana ya taqiya kwa wao shi'atu ash-shaytan, kitmanu al-haqqi, ni kule kuificha haki, kwa hofu hata kama ni ndogo, basi haki inafichwa hapo hapo. Au tarku lazimi, au kuliacha jambo la wajibu wa kisharia, ndio takia kwa wao, wanaacha jambo la wajibu kisharia. Au irtikabu almanhi, au kufanya jambo ambalo limekatazwa, kufanya jambo la haramu kwao ni takia, khaufa minan nas, kwa kuwachelea watu, hii ndio takia yao. Wallahu a'lam, fandhur ila jahli haula'i alkadhaba, angalia kuna kwa ujinga wa ya, angalia kunako ujinga wa watu hawa waongo. Wa banau ala hadhihi at-taqiyya al-mash'uma katma Ali nass khilafatihi, wa banau ala hadhihi at-taqiyya al-mash'uma, na wakajenga juu ya msingi wa hitaqiyya al-mash'uma mbaya katma Ali nass khilafatihi, kwamba Ali alificha alificha nafsi ya uhalifa wake, alificha kuisema kama kuna jamani, mimi ninaandiko kutoka kwa mtume aliniambia kadha wa kadha wa kadha. Kwa nini hakulisema akapewa bai'a? Alikuwa na taqiya, aliona mazingira haya kuruhusu akafanya taqiya. Wa mubaya'ata alkhulafa'i thalatha, na yeye kutoa bai'a, kutoa kiapo cha utii kwa makhalifa watatu, kwamba amefanya hivyo kwa takia. Wa adama takhlisihi haqqa Fatima, na kuto kutakhallas, kuto kutakhallas Ali na haqqi ya Fatima, kuitoa mikononi mwa madhalimu kina Abu Bakar na Umar. Haqqi Fatima alikuwa na haki yake ya mirathi, kwa hiyo mbona hakuinasua? Wa adama takhlisihi, na kutokuinasua kuitoa kwenye mikono ya watu madhalimu, haqqa Fatima, haki ya Fatima, shamba la Fadak alilopewa na au aliloliacha mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, anasema Abu Bakar kamdhulumu Fatima nini, shamba lake la Fadak, Fadak ardhi ya Fadak. وعدم تخليصه حق فاطمة رضي الله عنها, نكشين وقين سوى حق يا فاطمة رضي الله عنها من إرثها إذا تقماننا أرث واك أمرث ببياك على زعمهم فموجب ومديا ومشيعة شيعة الشيطان. وعدم التعرض لعمر, نكتوزا كفنباننا عمر حين اغتصب بنته, فلأ لكمفورة binti yake Ummu Kulthum min Fatima radhiyallahu anha, binti yake Ummu Kulthum aliyozaliwa na Fatima radhiyallahu anha. Wa ghaira dhalik, ma yasiyo kuwa hayo yote haya, Ali ameshindwa kwa sababu ya taqiya. Ulama wanasema dharau kwa maimamu imekuwa kubwa kiasi ya haya mnayoyaona katika madai yanayodaiwa na Mashia. Ali amepewa wasia wa uongozi, manake ni imamu, na daraja la uimamu kwa Mashia kwa mujibu wa vitabu vyao linashinda daraja la mitume. Kama mlikuwa hamna habari, daraja la uimamu, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali bin Hussein, sawa mpaka mwisho wake, daraja la uimamu kwa Mashia ni kubwa kuliko daraja la utume. Sasa sisi turudi, sisi ambao tunajua utume, kwamba sisi tunaitakidi kwamba hakuna mbora katika waja wa Allah akazidi mtume, bali akamzidi nabii, sababu nabii daraja lake liko chini ya mtume, akamzidi nabii, achilia mbali achilia mbali mtume. Je, mtume akipewa utume anayo ruhusa akajishusha? Wewe tumekupa utume, tumekupa utume wetu, wewe ni mtume, alafu mtume akasema hapana ya rabbal alamin, au kama wewe mtume nimekubali, fikisha. Anaficha, fikisha nini? Taqiya. Allah akamwambia fikisha, wewe sema taqiya, fikisha da'wa, fikisha risala, sema taqiya. Inawezekana kwa utume hivyo? Haiwezekani. Nikuja hadithi amesahihisha al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahimahullah, sikumbuki kusahaba gani, Abu Malik al-Ash'ari au mwingine, anasema nimemwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilipofika kwake akanitazama juu mpaka chini, fasa'ada fiyya an-nadhara wa sawwaba, nikamuuliza ila ma tad'u wa amma tanha, unalingania nini kwani Muhammad na unakataza mambo gani kwani Muhammad? Akasema hakuna kitu zaidi ya kwamba nawalingania watu kwa Allah na kuunga udugu. Kisha akasema atatni risalatu min rabbi fadhiqtu biha dhar'a, imenijia risala, ujumbe kutoka kwa Mola wangu, ukaniacha katika mazingira magumu kabisa, na nikajua kwamba watu watanikadhibisha. Nikaambiwa ya Muhammad la taf'alanna au la yuf'alanna bika, Muhammad fikisha risala au taadhibiwa, mawili, uadhibiwe au ufikishe risala. Akafanyaje bwana Mtume sallam? Akafikisha risala. Yale aliyoyadhania yalikuwa hayakuwa, yalikuwa walimkadhibisha, sahirun kadhab, walisema hivyo, sahirun kadhab, mchawi mwongo. Wa asema wa raaitu annahum sayukadhibunani, nikajua kwamba watu watakuja kunikadhibisha, na kweli walimkadhibisha. Lakini kukadhibishwa kwake akupelekea yeye kurudi nyuma. Sasa vipi nafasi ya uimamu iwe ni kubwa kuliko nafasi ya utume, alafu imamu aliyopewa imama ashindwe kutetea uimamu wake, awaachie makafiri waongoze nchi na yeye yupo aogopa kufa? Kwani hakukuwa kufa kwa ajili ya dini sini ibada sini jihad? Haya, kama aliogopa kufa wakati ule, je, hakufa Ali? Hakuuawa Ali? Aliuawa. Kwa kuuawa kuutetea uimamu halikuwa jambo hilo kama ni bora? Ikiwa watu wanakaa wanaomba shahada, Allah awaruzuku shahada. Khalid ibn Walid anamwomba Allah amruzuku shahada, afe kwenye jihadi. Na wengi katika watu walikuwa wanaomba wafe kwenye jihadi. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innal la'anina innal la'anina laysu shuhada, hakika wale watu wanaopenda kuwalaani watu hawatoruzukiwa shahada kufa fi sabilillah, wala shufaa yawm alqiyama, na wala hawatakuwa ni waombezi siku ya kiyama kwa sababu ya tabia ya kulaani laani. Allah asema hawatoruzukiwa shahada. Mtume anasema hawatoruzukiwa shahada, maana kumbe watu wanahitaji wakafe mashahidi fi sabilillah. Kwa nini sasa Ali kama ana nafsi na maagizo na maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameficha? Shia wanasema ameficha kwa sababu ya taqiya. Haya, kwa nini ametoa bai'a kwa Abu Bakr? Kwa nini alitoa bai'a kwa Umar? Kwa nini alitoa bai'a kwa Uthman? Shia wanasema amefanya hivyo taqiya. Kwa hiyo kila kitu ilikuwa ni taqiya. Kwa nini kampa bai'a khalifa huyu? Taqiya. lakini wakati huo huo sisi tumeona kwamba Ali ibn Abi Talib alikuwa ni mshauri wa Abu Bakri, Ali ibn Abi Talib alikuwa ni mshauri wa Umar. Kwa nini alikuwa ni mshauri muaminiwa? Wao wanasema taqiya. Kwa nini aliswali nyuma yao? Wao wanasema ni taqiya. Kwa nini alikuwa akitekeleza hadi na adhabu chini ya utawala wa Hawa kwa wakosefu? Shia wanasema ni taqiya. Sasa Hawa kama ni makafiri, alafu makafiri wa mtume awaadhibu Waislamu kwa kuwasimamishia haji kwa amri ya makafiri, kwamba wewe mwadhibu Waislamu zako unakubali, umeamrishwa na kafiri kwa madai ya Mashia. Wanasema ni taqiya, ni taqiya, ni taqiya. Kwa nini hakuweza Ali ibn Abi Talib kuichukua haki ya Fatima ya mirathi, kurithi ardhi aliyoachiwa na baba yake ya Fadak? Wanasema ni taqiya. Kila kitu kwao ilikuwa ni taqiya. Lakini kadhalika katika mambo ambayo kwamba wanaulizwa Mashia maswali yasiokuwa na majibu, kwamba hadithi ya Mtume inasema, inna ma'shara al-anbiya, sisi manabii, la nurathu, haturithiwi, ma taraknahu fahuwa sadaqa, tulichokiacha nyuma yetu katika mali ni sadaka. Hadithi imepokea alimamu al-Bukhari na Muslim. Lau kama inasihi kumrithi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama inasihi kumrithi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nani mwenye haki ya kumrithi baada yake? Nani? Ha? Fatima na nani? Na wake zake. Fatima na wake zake. Na tukizungumzia mlango wa al-Asaba, wao wanasema Ali alikuwa na haki ya kumrithi, lakini Ali hakuwa na haki kumrithi ila hali al-Abbas alikuwepo. Al-Abbas alikuwepo. Sawa, tuache hayo, tuseme Mtume akifa atarithiwa na Fatima na wake zake, ndio hivyo. Na katika wake zake kuna nani na nani? Aisha. Na kuna nani mwingine? Hafsa. Je, Abu Bakr alimrithisha binti yake? Kama amechukua mali ya Fatima hakumpa. Je, Abu Bakr alimrithisha binti yake ambaye ana haki kwenye mirathi ya marehemu mume wake ambaye ni Aisha? Jawabu hapana. Ndio muone kwamba hii ilikuwa ndio haki. Sababu aliponyimwa Fatima pia alinyimwa nani? Aisha. Je, Umar alimrithisha binti yake Hafsa? Hapana. Ndio wajue Mashia kwamba hii ilikuwa ndio haki, kwa sababu aliponyimwa Fatima pia alinyimwa nani? Hafsa binti Umar ibn al-Khattab. Bali hakuna mmoja katika ummahati al-mu'minin aliyepewa mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qalu, wakasema, fa'ala dhalika taqiyatan, kwamba amefanya hivyo taqiya, qabbahahumullah. Wa qad waradat nususun kathira, na zimekuja nusus nyingi, an Ali wa ahli baitih, kutoka kwa Ali na watu wa nyumbani kwake, dalatun, zinajulisha, ala bara'atihim anha, juu ya kutabarra kwao, wametabarra na nini? Na itikadi za kishia. Wa innama aftaraha alayhim arrafida, na hakika si vinginevyo waliowazulia ahlul bait ni arrafida shia, litarwiji madhhabihim albatil, kwa lengo la kuipiga debe madhehebu yao ya batili. Wa hadha yaqtadi adama alwuthuqi biaqwali a'immat ahlul bait, na hili linapelekea kutokuaminiwa kwa maneno ya maimamu ahlul bait wa af'alihim, na matendo yao. Lihtimali annahum qaluha, kwa kupatikana uwezekano ya kwamba wao huenda waliatamka hayo maneno, au faaluha, au walivifanya hivyo vitendo, taqiyatan, kwa taqiya, hawakuwa na usawa, walichelea jambo fulani. Kwa hiyo kuna ihtimali kubwa ya kuachwa maneno yao na kuachwa matendo yao. Kwa nini? Kwa sababu huenda kwamba amelifanya lile jambo yule imamu sio kwamba ni haki, bali amelifanya kwa taqiya, au amelisema lile neno yule imam, lakini hakulisema lile neno kwa haki, بل أملسما قتقيا وإن أرادوا بقوله نقام وتقوى ومكسدية مشيعة وقوليات جعفر الصادق أليكسما ودين آبائي نديني يبابزان قمتقيا ندينيان نديني يوزيوان كما مكسدية كنيكسما ودين آبائي نديني يوزيوان النبي كما ومكسدية متن محمد وما فينا يمنجية صلى الله عليه وسلم ومن بعده نوال ولو كجب بعد ياك فقد جوزوا عليه بس حقيقة مشيعة وتقوى ومن جوزي شيعة مثل محمد صلى الله عليه وسلم عدم تبليغ ما أمره الله تبليغه كتفكيش يلأ لأمريش ونا الله أيفكيش خوفا من الناس فقوة شريوات ومخالفة أمر الله نكون كنيوم من أمر ذا الله في أقوالهم قد كمن نوياك وأفعاله نمت نوياك خوفا منهم وقوة لياواته ويلزم من هذا أنه لزيم كتكمان نمسنجه عدم الوثوق بنبوته كتكو ومين وثموك ونبيوك وكوا كسب منينو وجواجه كما لكوا نيحق أو يلكوا لتقية ألفن جامب متوم نجواجه كما لكوا نيحق أو لكوا نتقية ويهو بلكي أنه لزيم عدم الوثوق بنبوته كتكواميني ونبيواك حاشاه من ذلك يكمبال نهايه عليه الصلاة والسلام ومن جوز عليه ذلك نيوتك من جوز الشيا مثل محمد جو يجنب هلو قمبا لا جوز ييك لفاني فقد نقصه وحكيك من دغوش ونقص الأنبياء نقوى دغوش من نبي عليهم السلام كفر نكفير ما أشنع قولا قوم يلزم منهم نقص أئمتهم المبرئين عن ذلك ما أشنع قول قوم وبيولي وقول زوات ولأنباه يلزم منه نقص أئمتهم المبرئين ولزيم كن قوله وششهاد نقوى كنقز دراجا ما إمامه المبرئين عن ذلك waliowekwa mbali na waliotakaswa na mambo kama hayo kwamba si kweli wala hawakuyasema hayo wala hawakuyafanya hayo huu ni uongo wa kishia na shekhe wao shaitani wa ila mtume Muhammad si mwoga mtume Muhammad alayhi salatu wasalam Allah anamwambia faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka pigana katika njia ya Allah hata kama Muhammad utakuwa peke yako la tukallafu illa nafsi mana qatilhum walau kunta wahda pigana na makafiri hata kama utakuwa peke yako na yule ambaye hatukutii hilo kwako hakuna kitu jukumu lao watakwenda kulikuta wao wenyewe waliokataa kwa Allah lakini faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsi hukalifishwi illa wewe mwenyewe Muhammad ingia kwenye mapigano waharibil mu'minina na waumini washajishi kwenye jambo hilo lakini Muhammad ingia kwenye mapigano peke yake Allah anataka lau kama wangeligoma maswahaba bali ulikuwa ni wajibu kwa mtume Muhammad aingie kwenye safu ya mapigano sasa acha angemwogopa nani jali wote wamekataa au kuna fulani amekataa hilo kwake si kitu yeye atakiwa ingie yeye kama yeye hawezi kufanya takia kwenye masaili ya amri aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana akawa ni ashja'un nas shujaa aliwazidi watu wote alayhi salatu wassalam hii ndio takia kwa shi'atu shaitan walhamdulillahirabbil alamin